Más sáv. Régebben, amikor nem is tudtam, hogy mi a különbség az internet és egy online szolgáltató, vagy mondjuk egy BBS között, igencsak jól jött volna a segítség. Ha valaki elmondta volna, hogy miképpen lehet ezt vagy azt elérni a hálón, hogy lehet valakit megszólítani, hogyan lehet megtalálni pont azt az embert, akinek hasonló érdeklődése van, mint nekem. Az utóbbi hónapokban érezhető egyre inkább, hogy Magyarországon is egyre többen csatlakoznak a hálózathoz, és megjelennek az egészen kezdők, vagy ahogyan a netes szlenggel emlegetik, a lámák. Nekik is kell a gyors, szakértő és mégis érthető segítség. A műsorunkban mi magunk is sietünk jól használható tippeket és tanácsokat adni, de nem csak a géphez, hanem most már a virtuális életérben való emberi kapcsolatokhoz is. Az eszközök pedig számosak, már ami a netes ismerkedést illeti. És hogy ez mennyire fontos, itt az egyik legjobb példa. A Microsoft azzal támadja az Amerika Online nevű internet szolgáltatót, hogy monopóliumot alakított az azonnali üzenet továbbító programjával. Pedig a Microsoft is szeretne hasonlót, de akkor már olyat, amivel eljuthat a versenytárs rendszer felhasználóihoz. A meccs még nem ért véget, de sok izgalmas történésre számíthatunk, és a nyertesek remélhetőleg mi leszünk. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! Szerelemerősítési technikák a világhálón. A net doktornő újra rendel. Az interneten küldött és általunk reált csókok felső része fölül lehet pangó, alul duzmatag. A doktornő előtt dr. Agon György hírsziporkázik. Kínában az ablakok helyére nem sokára vörös zászló 2.0, a legújabb kínai Linux verzió kerül. Infószó, utána az adattárolási minisorozattal, utána pedig a nyárvégi PC-tip egérszerű csodákkal és tévével kombinált monitorral. Az egér ugyan nem lehet duzmatag, de legalább tapizós, igen. A végén honlapozgató extra itt a számítógépes rádió műsorban, a Modemitőkben. Látom, Gyú, ez a duzmatag, ez neked is tetszett. Hát meg is lehetett, mint mondja. Rövidesen majd Szonyától megtudjuk, hogy mi pontosan ez a duzmatag. Hát vannak elképzeléseink, ahogy így rád nézek. De azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ma este sem lehet még játszani, mert hogy felvételről megy ez a Modemidők, de most már a jövő héten tényleg lehet, mert akkor tényleg itt ülünk majd a stúdióban, és véletlenül nem csak telefonon, hanem a csüti csatin keresztül a Modemidők hivatalos beszélgető csatornáján keresztül is, ahol ismerkedni is lehet, meg lehet a műsornak is üzenni. A honlapunk címe net.hu/modemidok, a HungryNet felgondozza. És ahogy mostanában szoktuk, Dragon György és a hírsziporkák. Ha már ilyen füllett erotikával kezdődött a mai műsor, egy kapcsolódó hír. Sok szakértő megkérdezi, lesz-e a neten piros lámpás negyed? Nem tudom, tudod-e, hogy erre miért van szükség? Hát van már ilyen, ilyesmi. Lehet rendelni hölgyeket. Jó, itt nem erről van szó, arról van szó, hogy nem különíthetőek el az interneten azok a domének, azok a honlapok, amelyek erotikus tartalommal, vagy esetleg ennél durvább tartalommal is rendelkeznek. Finoman fogalmazta, hogy hiszen erotikus. Össze-vissza helyezkednek el. Épp ezért egy amerikai bizottság, a Child Online Protection Act, tehát ez egy ilyen gyermekvédő liga. Szervezet, liga. Gyermekvédő liga, úgy döntött, hogy lobbizni kezd azért, hogy külön top level domaint, ezt elmondom már is micsoda, a .net.com.org, tehát ezek felső szintű, vagy .hu, igen, tehát egy ilyet kellene az erotikus és a gyerekeknek szóló honlapoknak is, a .xxx lenne az, ahol szex a szex oldalak lennének, és a .kids kiterjesztések lennének, ahol a gyermekek megszólalkat, így a böngészőknek is sokkal könnyebb lenne kiválogatni, hogy melyik, és így könnyebb lehetne megvédeni a gyerekeket. Én azért elég szkeptikus vagyok, mert az én véleményem szerint, hogyha ezután valaki létrehoz egy xxx.hu oldalt, attól gyerekek azt még megnézhetik. Tehát ez egy eléggé sikomlós terep, és ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Meg most egyrészt mitől fognak átmenni a .com címről a szexoldalak más címekre, mikor ezek már beváltak? Másfelől meg, ha ez meg is oldódik, kiszűrik az én oldalakat, akkor mi lesz mondjuk az újságos bódékkal, ahol naponta lehet látni a szexújságoknak a címlapjait, akár 3-4 éves gyerekek számára. Szerintem ez jó szokás szerint a nagy vihar a kis laborban típusú elmélet. Ez semmit nem fog megoldani. Az emberiség ugyanolyan kíváncsi és ugyanolyan erotikára vágyó marad, mint amilyen eddig is volt. Emlékszel biztosan rá, 4-5 éves korunkban azért még nem láthattunk ilyen újságokat a bódékban. Én nekem sosem fogom elfelejteni ilyen gyermekszáj történet, amikor gyermek rányította a szüleire, akik épp félre nem érthető pozban voltak, és maximum annyi jött le neki a történetből, hogy anyu és apu birkoznak. Tehát végül is fel se lehet ezt fogni, ezt a dolgot. Viszont azt fel lehet fogni, hogy van egy ország a világon, ahol borzasztó módon sokan vannak, mert ezek szerint sokat birkoznak a hölgyek és az urak. Kínáról van szó, ahol vörös zászló, ez egy nagyon fontos, ugye a hordozórakétákat nagy menetelésnek hívják, az operációs rendszert, amit most dobnak piacra, a vörös zászló 2.0-nak. Ezen itt jót nevetünk Európában, de ez a kínaiaknak nagyon fontos, ez a Linuxnak az első kínai változata, kínai karakterkészlettel és kínai segédprogramokkal. Nekem eddig is kínai volt a Linux egyébként, de most már aztán végképp az lesz. Azt tervezik ezek a kedves kis ferdeszemű kínaiak, hogy megtörik a Windows és a Microsoft monopóliumát, mert nem bíznak benne, úgy gondolják, hogy ez nem elég biztonságos, viszont a Linux jó, így ők egyrészt piacra dobták a vörözászló 2.0-át, illetve egy Legend nevű cég, amelyik Kína legnagyobb számítógépgyártója, szintén egy saját Linux verziót fejleszt. Lehet, hogy a Linux sokkal jobban előre fog törni valahol Ázsiában, mint nálunk Magyarországon. Én legalábbis még magyar Linux verzióról nem tudok. Múltkor ugye itt vendégünk volt a Linux klubnak az egyik vezetője, aki mondta, hogy ilyen fejlesztések vannak. De igen, azóta egyébként ezt nem is mondtuk itt a modem időkben, hogy szépen készül a magyar változata a Linuxnak. Az egyik labban, a PC World-ben láttam már ilyen képlopatokat, ugye ezt így használjuk, igen, most már, igen, tehát igen. Lementettük a képernyőről azt, hogy néz ki a Linux. Láttam magyar programokat Linux alá. Megdöbbentő hírt találtam valamelyik nap, egy pólót perelnek a filmstúdiók. Ez így teljesen első látása furcsa volt, hogy hogy kerül ez az informatika a jogkörébe. Mit vétett ez a t-shirt? A póló semmit nem vétett, viszont ami a pólón van. Nem tudom, emlékszel arra a vitára, amikor a DVD gyártók kódját feltörte egy 16 éves fiatalember, akit bepereltek, meg helyesebben nem is őt, hanem akik terjesztették ezt a kódot, mindenkit bepereltek, 500-an vannak, akik per alatt állnak. Egy Copyleft nevű cég ennek a programnak a forráskódját egy póló hátára nyomtatta, és ebből 4000 darabot eladtak. Tehát most mindenki, aki ezt megvette, ennek a programnak a kódjában nyugodtan szaladgál az utcákon. És ember nem gondolta volna, hogy egy póló is adathordozóvá válik. Szó szerint, de ez most tényleg póló adathordozó lett. Csak kicsit lassú a beolvasáson. Na jó, de hogyha ráfér egy pólóra, jobban belegondolsz, akkor nem lehet olyan hosszú az a program, azt begépelni. Begépeldés működik. Akkor ez egy rövid program. Ez egy nagyon rövid program, ezzel meg lehet törni ezt a kódot. Szerintem megint úgy járnak, mint az NPR-om esetében, hogy a palackból már kiengedték a szellemet, tehát nem nagyon lehet mit kezdeni ezzel ezentúl. Nincs mese, ez már DVD, törés, minden, ami csak lehet. De most gyorsan hadd tegyem hozzá, hogy itt a műsorban a gyaloglós pólót lehet megnyerni, és nem DVD kódtörő pólót. Hát reméljük, hogy szeptember 7-én a következő adásban már itt ül a Csüti Csatinál Vitéz Norbi, és akkor majd lehet gyaloglós pólót is nyerni. Így van. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább, utolsó hírünk Microsoftról már szó volt, kifejlesztik a közeljövőben, 2001-ben jelenik meg az Xbox nevű játékgépük. Ez azért érdekes, mert kiderült, hogy ez minden idők legdrágább informatikai fejlesztéseinek egyike. $500 milliárd fog kerülni ez az egész kis hókamóka kacagás. Minden esetre rájöttek a Redmondiak is arra, hogy a játékpiacban rengeteg pénz van, hiszen már több bevétele van, mint a komplett filmpiacnak, Hollywoodnak, nevezzük így az Egyesült Államokban. Volt azért a Microsoftnak eddig is játékfejlesztése, ott van a Flight Simulator nevű játék. Igen, ez kétségtelen, de ők mindig PC-re háttérben voltak a legnagyobb játékkiadó cégekhez képest is, ők azért háttérbe szorultak egy-két sikeres játék. Age of Empires, azért ne feledjük. Ennek ellenére ők úgy gondolják, hogy be tudnak erre a piacra törni, én kicsit szkeptikus vagyok, hiszen a nagy játék konzolgyártók mind Japánból jönnek, tehát a Sega, Nintendo és a Sony is, a Microsoft pedig Amerikából, és azok a tapasztalatok, hogy Japán a leghúzósabb ágazat ilyen játékkonzolgépeknél. 2001-ben kiderül, hogy mire képes az Intel processzor és az Nvidia grafikus chip ebben a játékgépben. Azért is érdekes mindez, mert annak idején Bill Gates bejelentette, hogy a Microsoft, tehát az ő cége nem akar hardware fejlesztéssel foglalkozni. Hát íme, itt van most a bizonyság, hogy mégiscsak foglalkoznak ilyesmivel, majd meglátjuk, hogy versenybe tudnak-e szállni az eddigi játékosok. Még egy utolsó gyors hír, a világ egyik legnagyobb számítógép gyártója szuperszámítógépet épít, ezzel betörni akar a szuperszámítógép építők mellé. Be akar törni. Igen, így kellett volna mondani. 2728 processzor lesz ebben a szuperszámítógépben. Ez végül is azt jelenti, hogy 682 darab szervert kötnek össze egy speciális technológia segítségével, tehát igazándiból nem lehet azt állítani, hogy egy kis helyen el fog férni, ez megint csak el fog foglalni egy egész emeletet. Tudod mi ez? Ez egy nagy számítógép duzmatag. Harmadszor is beléphetünk a doktornő szentélyébe, a rendelőbe. Dr. Kitzinger Szonya itt ül velünk, a hallgatókat, aki fogadja egyébként majd a hallgatók kívánsait is jövő héttől kezdve, és válaszol a különböző szívpanaszokra. Nem, már most nagyon sok szívpanasz érkezett. Net kardiológia könyvemet elő is kellett venni, hogy abban találjam meg a megoldásokat a kérdésekre, tehát azt kutatjuk most, hogy hogyan lehet társkereső hirdetést feladni az interneten. Erre való például a találkalap, ahol mindenki beírhat magáról bármit. Van egy ilyen sablon, amiben be kell rakni mindenféle információkat magunkról. És a doktornő mit javasol, hogy őszintén mindent írjunk meg magunkról, mindenféle méretünket, hajszínünket, stb., vagy érdemes valamit azért titokban tartani? Én az őszinteség híve vagyok, mint ahogy azt Gyú kollégával a múlt adásban már említettük. Ilyenekre is rákérdeznek, azért ez érdekes, hogy milyen az illetőnek a lakáshelyzete. Ez szóval izgalmas. Azért nem bízzák a véletlenre. De ez általában lányokat szokta érdekelni, nem? Lányokat szokta, igen. Érdekes, hogy fiúk, ez egy új oldal lehet, mert fiúk egyelőre kevesen vannak, inkább lányok találhatók itt, és főleg szexpartert keresnek, egyébként bárki beírhat. Halljuk a címét, gyorsan, mert akkor írom is fel magamnak. Hosszú, úgyhogy szerintem, aki tőlünk megkérdezi, annak e-mailben vagy telefonon meg fogom válaszolni ezt a vagy kérdést. Vagy pedig nyitunk a Modern Idők honlapján egy Net doktornő rovatot, ahova és ha már a nyitottságnál tartunk, elmondom, hogy ez az oldal is nagyon nyitott, tehát nemi identitástól függetlenül lehet beírni. Tehát lány keresett lányt, fiú fiút, aztán fiú, hát lányt, ugye lány, a legegyszerűbb leosztás, ugye a heteroszexuális vonal, természetesen nekik is lehetőség van arra, hajra, hogy társat találjanak. Találtam egy másik társkereső oldalt, érdekes, a gyaloglónak a társkereső oldala az Inda. Hát el kell mondjam, hogy ilyeneket találtam benne, hogy 10 éves vagyok, kedvencem Britney Spears, körülbelül ez a szöveg, hogy gyűjtöm a szagott radírokat, jó alakú lányok. Kicsit ilyen pedofil vonal, nem? Jelentkezését várom. Hát nem tudom, szerintem ez tényleg így van. Lehet, nem hogy lehet, hogy rendőrök vannak-e mögött? Mert nekem egyszer már volt egy ilyen érzésem, hogy megszólított egy illető valamelyik chatvonalon, és kérdezte, hogy nem tudok-e szexképeket mutatni a hálón valahol, amin kisgyerekek vannak. Nem, egyébként nem hiszem. És az volt az érzésem egy pillanat után, miután kérdezősködött, én természetesen mondtam neki, hogy ebben nem fogok tudni neked segíteni, mert én nem keresek ilyen oldalakat. És akkor mondta, hogy ha tudnál esetleg ilyet, akkor segíts. Na most tényleg vagy ilyen lehetett az illető, aki pedofil képeket keres, vagy pedig olyan, aki a pedofil képeket kereső embereket keresi. Nem, ne keverjük össze. Én szerintem annyi az egész, hogy a gyalogló egyszerűen nyitott arra, hogy a kisebbeknek. Hát lehetőséget ad arra nekik, hogy egy 10 éves fiú is hozzászólhasson, hogy kereshessen barátnőt az interneten. Na, de hogyha már megtaláltuk az igazit a világhálón, akkor nézzük azt, hogy hogyan erősíthetjük a szerelmet. Tehát most szerelem erősítési praktikák következnek. Lehet például az interneten csókot küldeni. Nagyon jó erre a www.inventra.hu című oldal, ahol nem csak, hogy kiválaszthatod azt a csókot, ami neked a leginkább tetszik, de hogyha olyasmi csúszik ezekbe, amiket inkább mégsem küldenél el, akkor kreálhatsz magadnak saját csókot. Kiválaszthatod például azt, hogy az ajak, amit elküldesz, az alul milyen legyen, és akkor itt van ez a varázsszó, ami nektek nagyon tetszik, hogy alul lehet ez a csók duzmatag, fölül pedig pangó. De mi az a duzmatag? Valaki járulja de mi az, hogy duzzat? Duzzat. Ez a nagy és erotikus és húsos, meg minden egyben. Uram Isten. Na most nem csak, hogy kiválaszthatod, hogy az alsó és a felső ajkad milyen legyen, a csók ízét is megadhatod, színét, lehet sárga is. Az íze milyen lehet? Ha édes csókot, azt tudom, hogy milyen, de milyen van azt még. Azt hiszem, hogy ez a szolgáltatás még nem túl fejlett ezen az oldalon, nem találtam erre vonatkozó információkat, de van itt egy rubrika, ahova csókizét beírhatod. Lehet mindenféle dolgokat beletűzni, azt hiszem, hogy talán ilyen piercingeket is, de ezt, azt hiszem, ezt a részt átugrottam. Helyes. És lehet hangokat is mellékelni a csókhoz, tehát ezt így simán hozzá tudod tenni, és el tudod küldeni partnerednek. Ez az egyik, ahol... Szonya, ezt a hangot mi is kitesszük. Ez egy sikerült. Szonya, ez egy duzmatag hang volt. Igen, igen, csináltam saját csókot, alul duzmatag, fölül pangó. Wow. Na, de van még egy oldal, ahol csókot lehet küldeni, ezt bevallom, hogy az Árpi ajánlotta, www.sexy.net per sexy baby. Na most ez az az oldal, ahonnan szerintem ne küldjünk csókot, mert kínos lehet. Most elképzelem azt, hogy az én barátom küld nekem minden egy csókot, na, hogy ne árulják zsákba macskát, ez az oldal ilyen ledérnő személyekkel van teli. No, mesztelenül járkálnak. Hát mi ki hallott már ilyet? És innen lehet csókot küldeni, és képzeld el, hogy most elképzelem én, amit a barátom nekem erről az oldalról küld egy csókot. Hát mélységesen fel vagyok háborodva, hogy ő ilyen oldalakat néz. Aztán meg egy lány, meg aztán végképp nem ajánlom, hogy küldjön csókot innen fiúnak, mert akkor mit fog gondolni a barátja? Hát azért, amikor először láttad, kedves doktornő, akkor neked nagyon tetszettek azok a csókok. Azt mondtad, hogy az eddigek közül ez a legjobb. Azt tetszett igazán, hogy amikor kiválasztottam a megfelelő puszit, akkor rá lehetett klikkelni, hogy nem arra a szövegre, hogy mehet, hanem hogy kirá küldjük el. Aha, és még egy, ami már nem csókküldés. Ami már nem csókküldés, várjátok, még ez nagyon rövid, lehet szerelmes ikárdokat küldeni, és erre nagyon jó variációkat találtam a bluemountain.com-on. Azt imádjuk, egy ahol, nagyon jó weboldal. Igen, ahol lehet küldeni love, new love, long time love és ex-love témakörökben mindenféle ikárdokat. Én többször kaptam csókot nem ezektől a csókküldő szolgáltatásoktól, hanem egy olyan helyről, nem emlékszem már a címére sajnos, ahol ki kellett találnom, hogy ki küldte a csókot, csak akkor kaphattam meg. És van olyan csók, amit soha nem találtam ki, hogy ki küldött, pedig rengeteg e-mail címet kipróbáltam, de mind a mai napig... Nem Kovács Aranka küldte neked? Az ő e-mail címét nem írtam, de lehet, hogy ő volt, nem tudom, ő legendás, azóta is keresjük őt. Minden esetre, ha eszünkbe jut, vagy jövő heti adásban esetleg valaki megmondja azt, hogy ez melyik csók küld, ez egy nagyon izgalmas hely. Egyébként ti hogy vennétek, hogyha valaki küld el nektek egy csókot, hízelgésképpen hatna, vagy? Attól függ kitől. Tehát én például a múltkor összeismerkedtem cseten egy lányjal, és nagyon örültem neki, hogy egy hét múlva kaptam tőle egy ilyen virtuális puszit. És ráadásul zenével együtt küldtem. Úgyhogy én nagyon örültem neki. Miért te, Szonya, te nem örülsz neki? De jobban örülök. Tehát, hogy örülök, hogy léptünk az irányba, hogy nem egy smiley puszit küldenek az emberek, hanem már ezekkel a dolgok fejlődnek, és tényleg hang van hozzá, meg ha kell illat, ha kell piercing, ha kell duzmat a gajak, és a többi. Jövő héten, doktornő, milyen témával folytatjuk a rendelést? Azt még nem tudom, nagyban befolyásolja az, hogy milyen leveleket kapok milyen témákban. Úgyhogy lehet nekem küldeni a www.net.hu/modemidok oldalra. Kérném, hogy a nagy levélkavalkádba, hiszen rengeteg levelet kapunk, írják be a subjectbe, hogy nekem szól a levél. Tehát a levél témájában. Net doktornőnek, hogy az Árpi ne tudja olvasgatni őket. Így van, várjuk tehát akkor a leveleket, és lehet telefonon is majd kérdezni a doktornőt az adás ideje alatt. Legközelebb, tehát szeptember 7-én 22 órakor a Petőfi Rádióban. Hát egy olyan kifejezés következik az infószótárban Bódi Zoltántól, amit igen gyakran hallunk a számítógépekkel kapcsolatban, hogy magának a számítógépnek is mekkora cache memóriája van, a processzornak mekkora cache memóriája van, a webszervernek mekkora cache memóriája van, csak hát nem tudjuk, mi az a cache. A cache angolul annyit jelent, hogy spies. Jó vagyis magyarítása. Vagyis egy tárolóhely, ugye? Átmeneti tárolóhely, ahová olyan dolgokat rakunk be, amelyekre még majd valamikor szükség lesz, és akkor nem szeretném, hogyha nagyon sokat kellene keresgélni a pincében, mert tudom, hogy ott van a spies felső polcán. Krumplibe lehet rakni meg a lekvárt, ami kicsit tovább is eltart, hűtés nélkül. Így van. Erről van szó. Vagy egy láda sört. Így van. Na most, de ki tudsz nyúlni a cache-be a sörért. Igen, a számítógép is valami ilyesmiket csinál a cache-sel. Tehát olyan adatokat rak a számítógép a cache memóriába, amelyekhez gyors hozzáférést biztosít. Tehát amelyekről a számítógép tudja, vagy az operációs rendszer tudja, hogy gyakran van rá szükség. Például a webböngészésnél, például a legalapvetőbb programok elindításához szükséges állományok. A leggyakrabban használt állományoknak a másolata, a duplikátuma az a cache memóriába kerül. Míg rajta van a háttértárolónkon is természetesen, csak bekerül a cache memóriába. Miért kerül oda? Azért, hogy könnyebben elő tudjuk venni, hogy a spice-ból csak ki tudjuk éppen kapni, amire szükség van, ne kelljen a pincébe, vagyis a háttértárolóhoz menni. Webböngészés esetében ez például úgy működik, hogyha ugyanazt az oldalt, amit már tegnap előtt is megnéztünk, újra meg akarom nézni, akkor annak az egyes állandó elemeit nem fogja még egyszer letölteni, és ezzel leterhelni a hálózatot és a mi gépünket is, illetve a telefonszámlánkat, hanem egész egyszerűen kinyúl a cache-be, előveszi azt a kis grafikai elemet, és már is ott van. És ennek az előnye is, hogy sokkal gyorsabban megjelenik az a weboldal például. Ez egy nagyon egyszerű gyorsítási rendszer, szerintem egy nagyon-nagyon ötletes dolog, és biztos, hogy nem nagyon régi találmány a számítástechnikában, bár nem tudom, én ehhez nem értek, de nagyon szellemes. Tehát nem csak arra képes már a számítógépünk, hogy elhelyezze a sávokba, a szektorokba, a klaszterekbe, vagyis a fürtökbe az adatokat szanaszéjjel szétszabdalva, és ezeket egy bizonyos állomány elhelyezkedési tábla szerint, ami lehet mondjuk a FET is, megtalálja, hanem arra is képes, hogy az állományok teljes rendszerét, teljes szakaszát egy gyorsan hozzáférhető memóriába elhelyezze, ott megcímezi őket, és a címek alapján, hogyha éppen szükség van, egy pillanat alatt előkeresi. A cache azért fontos, mert olyan esetekben használják, amikor a RAM hozzáférési sebessége lassabb, mint a processzornak a működési sebessége. Tehát lelassul az egész rendszere miatt. A cache méret gyorsasága mindig nagyobb, mint a RAM-nak a gyorsasága. A cache-nek a magyarítása az a gyorsítótár. Ezt a kifejezést elég ritkán használni, nagyon tetszik nekünk a cache, nem tudom, hogy miért. A gyorsítótár nagyon kifejező, nagyon jó. Én többször használnám a magyar szaknyelvben a gyorsítótárat, amellett, hogy a cache nagyon jó, nyugodtan használhatjuk, hiszen mindenki ismeri már, aki számítástechnikával foglalkozik, de mondjuk ez legyen a stílusunknak a színesítése. Tehát mind a kettőt használni akkor. Persze, a szakkifejezések közül azokat az idegen kifejezéseket, amelyek általánosan használatosak és közérthetőek, nyugodtan használhatjuk, de azért törekedni kell a magyarításra is. Most, hogy így a kis belső sorozat végére értünk, kezd a mi cache-ünk is kiürülni, úgyhogy remélem, hogy jól érezted magad, Zoli, a görögországi nyaralásban, és szeptember elején újra itt köszönhetünk téged majd a Modern Idők stúdiójában. A nyár utolsó napja van, hiszen augusztus 31-én szól ez a műsor, amiben újabb PC-tippet ad Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, és amilyen kis könnyed nyári salátával készült multimédia eszközöket fog majd bemutatni nekünk. Itt is persze, mert amikor legelőször megveszed a gépet, akkor teljesen természetes, hogy egy szürke dobozt veszel, vajszínűt, van monitorod, van billentyűzeted, van egered, de hogy milyen billentyűzeted és milyen egered, azzal nem sokat szoktak foglalkozni az emberek, pedig annyi fajta jópofa dolog van. Most láttunk például a Kensingtonnak egy új változatú egerét, ami kifejezetten webböngészésre alkalmas. Ez még véletlenül sem hasonlít egy egérre. Hát talán aki notebookot, noteszgépet látott már, annak egy olyan fajtáját kell elképzelni, azt a úgynevezett touchpad érintőpad, ahol egy pici kis 3x5 cm-es kis padocskán mozgatjuk az ujjunkat, és ezzel tudjuk... Taperolni közben, ugye? Igen, ilyen tapipad, azt hiszem így fordította le valaki, és akkor azzal tudjuk az egeret mozgatni a képernyőn, illetve két kis gomb áll rendelkezésünkre arra, hogy a jobb és bal gombot aktiváljuk. Ezen sok más gomb is van. Kifejezetten arra találták ki, hogy az interneten böngészve ezt egy hosszabb dróttal adják, leülünk a karosszékbe, és akkor ezt a tapipad segítségével mozgunk a képernyőn, különböző programozható gombokkal pedig kérhetjük, hogy programok induljanak el. A tapipad van az egérnek a hátán, ugye? Jól képzelem el? Nem, ez egy ilyen kis dobozszerűség, ami végül is az egér helyett van. Ja, értem. Ezt tovább lehet dugni, és akkor ez az egér helyett használandó. Ezáltal megszűnik a mozgatható egér, de hozzá lehet kötni akkor másik egeret is. És ezáltal egy olyan kis cybereszköz áll rendelkezésünkre, amivel mindenféle tudunk csinálni. Programozható gombjai vannak. Egy ilyen kis repülőgép irányító pultra gondoljanak, ami egy 10-10 centis kis dobozocska. Ezek az eszközök, az ilyen különleges, speciális gombokra ellátott eszközök viszont inkább szűk réteg érdeklődésére tarthatnak számot, hiszen az átlag felhasználó szerintem nehezen jegyzi meg, hogy melyik gomb mire való. Itt már van egy 5.-6. gomb, és azzal nem nagyon tud foglalkozni. Tehát igen, azok a jók, amikkel minél kevesebb gomb van, nem? Ilyen például egy videó átalakító. Azt hiszem, hogy ezt is nagyon sokan szívesen használják. Kollégáim is úgy szoktak dolgozni, hogy a bal alsó sarokban ott vagy a TV2, vagy TV5, TV6, bármelyik adás, amelyik miközben dolgozol, ott megy. És te mit szólsz ehhez főnökként, hogy nézik a tévét? Végülis a munkát effektíven nem befolyásolja, amikor miközben az ember az interneten böngészik, de kifejezetten arra való, hogy gyűjtenek. Igen, egy háttérinformációképpen megy. Nem lehet úgy használni egy ilyen tévét, hogy az egy 100 Hz-es nagy felbontású tévének feleljen meg, de arra jó, hogy egy 30 ezer forintos vagy 20 ezer forintos beruházás segítségével tévé vagy bármely videó jelet rá tudjunk kötni, és akkor ott a monitorunknak a képernyőjén megy a képjel. Nem beszélve arról az esetről, hogy esetleg még rögzíthetünk is bizonyos műsor részeket. Igen, ez csak merevlemez kapacitástól függ, ezeket a képeket el lehet tárolni. Ez azért is jó, mert erre a jelre akár kamera, egy pici, egyszerű kamera, olyan kamerát, ami esetleg nem tud rögzíteni, mondjuk egy biztonsági kamerának a felvételét tudjuk rögzíteni, és akkor Winchesterre el lehet rakni. Ezek a kártyáknak a nagy többsége programozható is valamilyen szinten, tehát tudunk magunk is szoftvereket készíteni rá, amely mondjuk minden 10. percben eltesz egy képet, a ügyesebb barkácsolók tudnak ebből biztonsági rendszert is csinálni maguknak otthonra. Nagyon füllett ez a műsor, nem csak fizikailag, hanem tematikailag is, mert a duzmatag ajkak és a tapi egér vagy tapogatható egérpad is megszólalt most már itt a műsorban. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Dragon György a ma esti honlapozgatóban mit gyűjtött. Most fogjuk vissza magunkat egy kicsit. Egy jó hír, egy örömhír, ez az én számomra volt az a közelmúltban. Büszke tulajdonosa lehettem egy Amiga 1200-as számítógépnek, aminek borzasztó módon örülök, mert bár a technológia nem túl friss, viszont a számítógép sokat tud, és nagyon-nagyon tetszik, és szeretem. Emiatt körbenéztem a világhálón, a Commodore cég gyártott annak idején, ez a cég már nem létezik, Commodore-ral kapcsolatos honlapokat keresgéltem. Nagyon érdekes, a www.commodore64.com címszót beütögetve egy olyan cég honlapjára jutok, akik ilyen webböngésző számítógépet csináltak, amelynek a Commodore-hoz isten igazából semmi köze nincs, azon kívül, hogy megvették a logót és megvették a nevet. Ebben egy AMD processzor található, és mindenféle VGA a kártyán át, és nem tudom, hogy milyen. Ezen is ilyen érintőpados, ilyen tapilapos dolog van. Semmi köze a Commodore-hoz, de büszkén hirdetik a Commodore logót, sehol egy szó nincs arról, hogy ők miért Commodore, meg miért nem Commodore. Ezután tovább haladtam, és megnéztem a www.c64.com címet, itt viszont nagyon nagy örömmel tapasztaltam, hogy ez egy igazi Commodore 64-es honlap, ahol durván 2600 Commodore 64-es játék és egyéb program tölthető le. Ezek olyanok, mint amit a múltkor emlegettél, tehát ilyen elhagyott program. Mi is igen, Abandonware, de hát Abandonware kifejezés ez csak PC-re vonatkozik. Innen minden olyan Commodore játékprogramot megkerestem, például a One on One volt az egyik kedvencem, amiben Larry Bird, most már edző, legendás edző, és Julius Erving, két hatalmas kosárlabdázó egymás ellen játszanak, 83-ban jelent meg, ez bármikor letölthető valami tizenvalahány kászal, iszonyú méretű interneten úgy jött le, mint a villám. Emellett volt egy másik nagyon népszerű Commodore gép Magyarországon, a Commodore Plus 4-es, ennek is találtam egy nagyon jó honlapját, ezzel hát... Azt már több szint tudott, mint a 64-es, több nem? Szint, és kevesebb hangot, ez volt benne az érdekesség, ez már tudott 128 szint is. Jobb volt a basic-je. Jobb volt a basic-je is, és maga a gép is kis kényelmesebb volt. Könnyebben lehetett programozni. A legérdekesebb az, hogy letöltöttem egy Commodore 64-es emulátort, amihez két nyelven van felhasználói kézikönyv, angolul és magyarul. Hmm. Hiszen ez a számítógép, ez a legnépszerűbb, amik is hazánkban volt, és magam is büszke tagja voltam egy olyan csapatnak, amelyik Commodore Plus 4-esen kezdte el annak idején az ipart. Minden esetre nagyon sok ilyen Commodore-os dolgot lehetett találni az interneten. Amit még érdemes keresni, az összes létező Commodore gépre léteznek emulátorok, és léteznek programok, tehát ugyanúgy a VIC 20-asra is, ami még annak idején emlékszem, a legelső gép volt, kemény egy-két kilobájt memóriával, illetve az Amigára is, amiről az előbb beszéltünk, tehát érdemes körülnézni Commodore ügyben, és szeressük tovább az Amigát. Eddig van modemidők, legközelebb szeptember 7-én jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu per modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.